Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Deklaracja dotycząca celów wspólnego działania w Unii zakończyła szczyt w Warszawie. W serwisie też inne pierwszomajowe wydarzenia w stolicy, Łodzi i Paryżu, gdzie policja zatrzymała 200 demonstrantów. Przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej, uczestniczyli w szczycie Razem dla Europy. Na Zamku Królewskim w Warszawie byli premierzy Rumunii, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji i Malty. Inne państwa reprezentowali wicepremierzy i szefowie dyplomacji. Politycy rozmawiali o doświadczeniach związanych z obecnością w Unii Europejskiej oraz o problemach, z jakimi dziś mierzy się wspólnota. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że udało się wypracować wspólne stanowisko w sprawie unijnego budżetu, walki z podwójnymi standardami oraz normami prawnymi, które mogą blokować rozwój firm z naszego regionu. Podkreślaliśmy to w wielu wypowiedziach, że zależy nam na sile całej Unii Europejskiej, ale właśnie poprzez te działania, które podnoszą konkurencyjność całej Unii Europejskiej, są sprawiedliwe wobec obywateli i państw, które tak ucierpiały w czasach komunizmu, w czasach II wojny światowej. Z dziennikarzami spotkała się także premier Rumunii, która zapewniła, że dzisiejszy dialog będzie stanowić ważny filar w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Viorica Dencila podkreśliła również, że wspólne stanowisko krajów naszego regionu pojawi się na najbliższym szczycie Rady Europejskiej w rumuńskim Sybinie 9 maja. Przemysław Lis, Polskie Radio. Politycy przyjęli deklarację warszawską dotyczącą celów wspólnego działania. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało dla naszego kraju rewolucyjne znaczenie, powiedział prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Puław. Andrzej Duda podkreślił znaczenie funduszy unijnych. Przychodzą do nas w ramach polityki spójności, to jest coś w rodzaju planu Marszala. Po latach planu Marszala, z którego kiedyś, dawno temu, władze komunistyczne nie pozwoliły nam skorzystać, bo zabronił ich wielki patron ze wschodu. Dzisiaj symbolicznie obchodzimy w tym roku 20-lecie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecie w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polacy dokonali wielkiego wyboru, powiedział na konferencji prasowej Koalicji Europejskiej poseł PO i kandydat w wyborach do Europarlamentu Andrzej Halicki. Warszawa pięknie się rozwija, to prawdziwa europejska metropolia, ale musimy walczyć dalej o jej rozwój. Musimy dalej udowadniać i walczyć o to, że Polska może być krajem otwartym, tolerancyjnym, pełnym radości, pełnym słońca, tak jak dzisiaj. Partie Lewica Razem i PPS obchodziły 1 maja w Łodzi. Szef partii Razem i kandydat na europosła Adrian Zandberg mówił, że jesteśmy winni działaczom ruchów narodowościowych i socjalnych pamięć i szacunek, bo w Polsce w dalszym ciągu nie ma sprawiedliwości społecznej. Mamy świetny wzrost gospodarczy. Gospodarka się rozwija, Polska ma silną gospodarkę. Najwyższy czas, żeby skorzystali z tego polscy pracownicy. My nie kupujemy tego, że mamy poczekać kolejnych 30 lat albo i 50 i dopiero wtedy płace się wyrównają. Nie. W Warszawie pod hasłem Stop dyktatowi Berlina i Brukseli odbył się też Marsz Suwerenności zorganizowany przez koalicję Konfederacja, Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolską. Jego uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, gdzie wysłuchali przemówień organizatorów. 200 zatrzymanych i kilkanaście tysięcy kontroli prewencyjnych. To z kolei bilans 1 maja w Paryżu. Do stolicy Francji wysłano 7 tysięcy policjantów. W ponad 200 demonstracjach organizowanych w całym kraju obok flag związkowych, w tym czerwonej komunistycznej centrali CGT, powiewają także takie, na których widnieje sierp i młot i również flagi organizacji lewicowych przybyłych z innych państw, na przykład z Turcji. Zanim w południe wyruszył główny pochód pierwszomajowy, na Montparnasse doszło do zaciętych starć policji z chuliganami z tzw. Black Blocs. Ich celem są akcje wandalizmu i atakowanie policji, która użyła gazów łzawiących. Przy zatrzymanych znaleziono młotki, noże, butle z gazem turystycznym i pojemniki z benzyną. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec wracamy na krakowskie przedmieście w Warszawie, gdzie trwa Festiwal Europejski. Tutaj akurat w 2004 roku, no to miałem ile? 19 lat, więc wtedy jeszcze może nie był tak człowiek do końca świadomy, co to może oznaczać, ale już potem, kiedy 3 lata później miałem szansę wyjechać do pracy za granicę, z tego skorzystałem, więc chociażby to otwarcie granic, możliwość zarobku w innej walucie. Można sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, można też pobawić się. Mamy układanki dotyczące obszaru działalności Unii Europejskiej. Można odświeżyć sobie wiedzę, można porozmawiać. Malują monstera. A kto to jest monster? Powiedzcie pani do mikrofonu. Taki ktoś, kto nie ustępia starszym osobom miejsc w autobusie. Na koniec festiwalu za 2 godziny odbędzie się koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Starcie gigantów, superszlagier, przedwczesny finał, mecz nad meczem. Jakkolwiek nie nazwiemy spotkania Barcelony z Liverpoolem, możemy spodziewać się, że będzie niesamowite. Z jednej strony Messi, Suarez i Piqué, z drugiej Salah, Mané i Van Dijk. O 21:00 półfinał Ligi Mistrzów, co się zowie. Faworyt spotkania? Trener De Reds nie ma większych wątpliwości. To drużyna o najwyższej jakości. Są już mistrzem i chcą wygrywać dalej. Przed tym sezonem Messi mówił, chcemy odzyskać puchar. Już wtedy pomyślałem sobie, że to brzmi jak groźba. Ale Jurgen Klopp od razu dodaje, nie ma spotkań, które przegrywa się przed pierwszym gwizdkiem. Ten tydzień może być decydujący, dlatego jak historycy zapamiętają erę Kloppa w Liverpoolu. Najpierw Barca, 3 dni później mecz z Newcastle, który De Reds muszą wygrać, żeby marzyć o tytule mistrza Anglii. Trudne pytanie o to, jak dysponować siłami. Na razie niepewna dyspozycja Roberta Firmino, wracającego dopiero po urazie. Do dyspozycji jest za to wreszcie Alex Oxlade-Chamberlain. Przed De Reds trudne zadanie. 31 spotkań. Tyle trwa katalońska passa meczów u siebie bez porażki. W dodatku 28 to zwycięstwa. Z drugiej strony jest też chlubna historia, do której De Reds mogą nawiązać. To ciągle jedyna angielska drużyna, która pokonała Barcę w europejskich pucharach na wyjeździe. 2-1 w sezonie 2006-2007. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Myślami wybiegamy też do jutrzejszego finału Pucharu Polski. Na PGE Narodowym Jagiellonia zagra z Lechią. Najważniejszy mecz w tym sezonie i celem jest tutaj zwycięstwo. Taki sam cel będzie miał przeciwnik. Cieszymy się, że trafiliśmy tutaj na Stadion Narodowy. Droga nie była łatwa, pomimo tego, że mieliśmy kilka zespołów zniszczyli. To jak pokazuje historia nawet tej edycji ostatniej, wielu zespołów ze Ekstraklasy na tym etapie odpadło. Wiemy już, w jakim miejscu się znaleźliśmy, ale nie chcemy się tym zadawalać. Mówił trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot, a teraz jeszcze obrońca Jagi Jakub Wójcicki, który jak to zwykle w piłce bywa, rywala nie lekceważy. Lechia ma naprawdę wyrównaną kadrę i tutaj trzeba się skupić na wszystkich. Jest to wyrównany zespół, dobrze zbilansowany i widać, że bardzo dobrze im się współpracuje z trenerem Stokowcem. Nasi trenerzy i sztab szkoleniowy przygotowali bardzo dobrą analizę Lechii i nam pozostaje tylko nic innego jak spełnić oczekiwania trenera, zagrać tak jak oczekuje od nas i myślę, że będzie pozytywny wynik. Dzisiaj o 20:30 jeszcze arcyważny mecz w Plus Lidze. Oniko Warszawa postara się odrobić straty w drugim finale z Zaksą. Biorąc pod uwagę, co wydarzyło się w Kędzierzynie-Koźlu, będzie gorąco. Więcej o tym spotkaniu, a także starciu o trzecie miejsce po 19:00. Na rozstrzygnięcie tej sprawy wiele biegaczek czekało bardzo długo. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu odrzucił apelację Caster Semeni w sprawie przepisów regulujących zasady startu biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. Teraz zarówno zawodniczka z RPA, jak i pozostałe sportsmenki z wyższym testosteronem będą musiały sztucznie go obniżać. Obostrzenia obowiązywać będą na dystansach od 400 do 1 mili. I na koniec jeszcze jedna informacja. Bramkarz FC Porto, a wcześniej oczywiście Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, Iker Casillas miał na treningu zawał serca. Hiszpan na szczęście czuje się już lepiej, ale do końca sezonu nie zagra. Na pewno. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe słabe opady, w miejscowościach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Na północy dość silny wiatr, nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Czwartek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać. Na północy silne podmuchy, a na termometrach w Gdańsku 10 stopni, w Olsztynie 12, w Poznaniu i Zakopanem 14, w Lublinie 16, we Wrocławiu 19, a w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kometa, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn-Wróblewski sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy już dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 766 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii.

Zespół Kraftwerk na początek naszej drugiej godziny spotkania. No i gdzie dojechał pociąg? Dojechał, proszę Państwa, do Warszawy. A jeśli ktoś do Warszawy jeszcze nie dojechał, to warto, bo tu się mnóstwo dzieje w ostatnich dniach. A zwieńczenie obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej już w sobotę 4 maja o 19.30 i będzie to wielki koncert Chórem za Europą. Mnóstwo chórów zaśpiewa piosenki, jakie były w ciągu ostatnich 15 lat na liście przebojów Trójki. Rozgrzewać będzie na początku Hirek Wrona, a potem on będzie cały koncert prowadził. Pojawi się również w pewnej formie Marek Niedźwiecki. Także warto być na Placu Piłsudskiego w Warszawie o 19.00, a jeśli ktoś nie będzie mógł być, to o 19.00 zapraszam do radioodbiorników, bo będziemy mieli szansę z Państwem posłuchać dużych fragmentów tego właśnie koncertu, a także dużo innych atrakcji. No to co? To może do tej Warszawy w tej chwili. Nie dogoni mnie, nie dogonię jej, kiedy tak zrywa się nad ranem, czasem budzi mnie, ginę w niej jak cień. W końcu to całkiem duże miasto, tak jak ja, może kochać, nienawidzieć, tak jak ja, potrzebuję. Yeah.

śmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisle napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Aneję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki jam gotów ci życie poświęcić. Piosenka o mojej Warszawie to był Mieczysław Fok. A teraz będzie podróż w nieznane, bo z jednej strony Kate Bush, z drugiej słynne trio Bulgarka. I'm still Kate Bush i trio Bulgarkę. A teraz nasz Trans Europe Express wybierze się do Hiszpanii. Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: yo aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el día. A mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Przed laty również bardzo popularni w Polsce. Laureha de Van Gogh. To teraz będzie spotkanie na szczycie, bo wraz z zespołem, który gościnnie wystąpi, wielka gwiazda piosenki hiszpańskiej José Luis Perales. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Como cada noche lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra sin farol se dormirán todas las cosas que las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarán. Como cada noche lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Program trzeci. Przed chwilą nie Jeanette, a La Oreja de Van Gogh i José Luis Perales przypomnieli wielki przebój Por qué te vas. A teraz sięgniemy ponownie po płytę eurowizyjną. Zaczniemy tę trójkę od reprezentantek, tów, nawet szczerze mówiąc nie wiem. To jest duet w każdym razie. Duet Sisters i piosenka Sister. I'm tired. Tired of always losing. I tried to stop your fire. Turns out that I couldn't. I'm tired. Tired of competing. I try to hold you under, but honey, you kept breathing. When you said you wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my enemy, but my enemy's right here. Was my mistake to try and break your power that I fear. I see flames in your eyes. Damn, they burn so bright. Sorry, sorry for the drama. said you wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my enemy, but my enemy's right here. It was my mistake to try and break your power that I feel. I see flames in your eyes, damn, they burn so bright. Don't you try. Trójce dzisiaj o tej porze piosenki z różnych zakątków Europy. Tak będzie do godziny 19. Przed chwilą eurowizyjna piosenka niemiecka Sisters. To teraz przeniesiemy się niedaleko, bo do Austrii. Stamtąd Paenda. It's got to move, but I'm so trapped within me. Expanded all my limits to carelessly. I'm counting all the time to get me back in line, cause nothing really makes sense no more. But I'm set on hold, so I needn't be bold anymore. Cause a face in the mirror just couldn't look clearer right back through me. And how I'd like to say it will be better tomorrow or any day. Yeah, I'm talking about you, you, you, and the luck you try to find. You, you, you, and how hard you try to hide. I sense the pain, but it doesn't hurt. Even numbers and the ache I felt before. So I smile for a while, let the torture begin, and the pressure on my chest becomes almost routine now. It's not like I don't care, but there's nothing left to bear. Yeah, I'm talking about you, you. Prawda, że ładnie? Tak będzie brzmiała Austria podczas konkursu Eurowizji w tym roku. To teraz będzie wycieczka na Węgry. Az én apám úgy nevelt, mint a cél. hagam fúj, tének el, tudj mesét. Ott lakott, hol minden út véget ér, ezer egy év, kics kemés, egy életért, egy életért. Hallom őt, az ő szívét a húrokon, látom őt múló idővel az arcomon. Az ő hitét büszkeség vallanom, ezer egy dalból ezt az egyet dúdolom, dúdolom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét, ő hív és hozzá szaladok játszani, így volt szép. Régi dalok megidézik, még érzem a napfényét, a szél zúgását is hallom még, a szél hangjában is hallom még. Na na na na na na na, yo yo yo. Na na na na na na, yo yo yo. Na na na na na, yo yo yo. Na na na na na na, yo yo yo. Egy dallal üztem messze el a bánatom, mit adhatok, csak az, hogy hozzátartozom. S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom, ő az én apám, és itt az én otthonom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét, ő hív és hozzászaladok játszani, így volt szép. Dalok megidézik, még érzem a napfényét, a szélfügyült adhatók legyen álmom szép, a szélfügyült adhatók ma is hallom még. Na na na na na na na, Joci Papaj. Podobno to piosenka, ale także aktor głosowy, raper i gitarzysta. No i dwukrotny reprezentant Węgier na konkursie Eurowizji. Na jednym już był i całkiem nieźle sobie radził. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Utwór ciekawy, bo nie jest tak oczywisty, jak te, które zdarzają się wśród innych reprezentantów. To teraz będzie podróż troszkę dalej. Znów będziemy w Hiszpanii. No i dwie gorące wokalistki, jedne z najsłynniejszych w tamtym kraju, czyli Azúcar Morena. A piosenka też nieoczywista. We'll be right back. To zespół Asok Barbarano. Ciekawe, czy stąsi słyszeli tę wersję swojego przeboju. Pewnie by się troszkę zdziwili, ale być może Asok Barbarano są niezwykle popularne nie tylko w Hiszpanii. A teraz będzie zespół z pogranicza. Rodzice uciekli z Katalonii w latach 30., więc sami muzycy młodzi, no już nie tacy młodzi, urodzili się we Francji i tam tworzą. Na koniec tej godziny w trójce Gypsy Kings. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w MediaMarkt. Już od jutra tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskiej i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealne na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie od co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Ruszamy!